ธรรมะสู่กันฟังไปก่อนเพื่อรอพระที่ยังไม่มาไปเรื่อยๆคนหนีจากไปตั้งครึ่งเดือนคราวนี้นะหวังว่าผู้อยู่เบื้องหลังคงไม่ประมาทเพราะว่าธรรมะคำสอนอันใดแนวทางข้อปฏิบัติอันใดก็ได้แนะนำสั่งสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าว่ายังเกิดความประมาทอยู่ก็นับว่าจะเอาตัวไม่รอดเลยนะผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอยู่ในวัดวาอารามแห่งนี้จะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีก็คงทราบซึ่งในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีบุญเก่าติดตัวมานะคนเรามันต้องมีบุญเก่านะเป็นทุนนะมันจึงดูดจืมในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่ได้ทำบุญกุศลพอสมควรมาแต่ชาติก่อนแล้วอย่างนี้จะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยดูดดื่มหรอกฟังไปก็เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยสะดุดใจผู้ที่มีบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้วมันคล้ายๆกับแม่เหล็กนี่แหละมันดูดกันเข้าไปตรงกันข้ามผู้ที่เคยสั่งสมบาปมาอบรมนิสัยเป็นคนใจดำอมหิตมาเช่นนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้มันก็เป็นคนใจดำอมหิตเมื่อมีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ลุกเป็นไฟขึ้นโทสะพยาบาทอันนั้นนี่มันดูดกันนะเหมือนกับแม่เหล็กเหมือนกันนะความชั่วก็ดีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่มันจึงว่ามีความเป็นอยู่แตกต่างกันเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็เป็นเครื่องส่อแสดงถึงชาติหนหลังนู่นถึงแม้ใครจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามแต่กิริยาอาการที่แสดงออกในปัจจุบันนี่แหละหากเป็นเครื่องชี้บอกในอดีตชาติหนหลังว่าผู้นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนมาอย่างไรอ่ะในอดีตหนหลังนั่นเนี่ยความประพฤติความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่จะเป็นเครื่องชี้บอกให้ได้เลยมันเป็นงั้นผู้ที่ใจฝักใฝ่ในบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้เชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อว่าบุญกุศลนี่อำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำจริงๆและเชื่อลงว่าบาปนี่ย่อมอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำจริงๆนี่มันย่อมเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้ผู้มีความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้ลุ่มหลงทำบาปมามันก็เพียรละบาปนั้นไปจะไม่สะสมบาปให้หนาแน่นขึ้นในตนเมื่อเวลามันยังไม่รู้นี่มันก็อย่างว่านั่นแหละมันก็หลงทำไปทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันถ้ามีอุปนิสัยติดมาเพราะว่าบุญนั่นมาถึงแล้วนี่มันทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาได้ว่าบาปนี่ไม่ควรทำจริงๆอย่างนี้นะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วมันก็เพียรละบาปนั้นได้คนเรานะแต่ถ้าไม่รู้เองไม่เห็นเอง ขึ้นมาแล้วนี่ยากที่มันจะละได้แม้ผู้อื่นจะแนะนำให้ละให้เว้นถ้าใจตัวเองไม่เห็นด้วยแล้วมันไม่ละดอกไม่ละคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีข้อบังคับอะไรที่จะมาบังคับให้ละบาปบังคับให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้ไม่มีในโลกนี้ไม่ว่าศาสนาใดเหมือนกันหมดเลยมันสุดแล้วแต่ศรัทธาของใครของเราสุดแล้วตั้งแต่ใครได้ทำความดีมาแต่ปางก่อนมันก็มาดลใจให้เกิดฉันทะความพอใจในการสั่งสมบุญกุศลสืบต่อมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าก็จึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทว่าให้มันประชุมกันเนืองนิดในอปริหานิยธรรมนะ7อย่างนั้นทรงแสดงไว้ผู้ใดมีคุณธรรม7ประการนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความจริงนะเพราะคนเรามันไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่หรอกแต่ชาติก่อนนั้นก็คงจะได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมาบ้างแต่เมื่อตายลงแล้วอวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจไปพอเกิดขึ้นไปชาติใหม่ต่อไปนี่มันก็ต้องตั้งเข้าเรียนใหม่อีกตั้งเข้าพยายามภาคเพียรละอวิชชาตัณหานั่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจเช่นนี้แล้วไอ้ความรู้ที่เคยเรียนมาแต่ชาติก่อนนั้นมันจึงจะโผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่ถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่สนใจที่จะฝึกตนนะปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำจิตอยู่อย่างนั้นความรู้ความจำอะไรที่ติดตามมาแต่ก่อนนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับมืดกับสว่างนี่นะพอมันมืดแล้วอย่างนี้มันก็ไม่สว่างเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ที่นี่คนเรามันก็มีปัญญาเอาพยายามผลิตแสงสว่างให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายความมืดนั้นเป็นอย่างนั้นผลิตกระแสไฟให้เกิดขึ้นไฟฟ้าบ้างไฟฉายบ้างอะไรหมู่นี้พอเปิดกดสวิตช์เข้าไปเท่านั้นแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากหลอดไฟสว่างไปทั่วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักอุบายวิธีกำจัดอวิชชาตัณหานี้แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันเมื่อลงมือปฏิบัติไปจนไปถึงขั้นภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปได้ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางให้สงบไปจากดวงจิตดีให้ได้เมื่อใจสงบอยู่ได้เพราะการละกิเลสเหล่านี้ให้สงบลงไปจิตใจนั้นก็ย่อมผ่องใสตามเดิมของมันเพราะตามปกติของจิตนี่นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันผ่องใสอยู่เหมือนอย่างทองคำธรรมชาตินี่นะตัวทองคำธรรมชาติแท้ๆนั่นมันย่อมมีสีสันวรรณะเลื่อมประพัดสอนสีเหลืองอร่ามแต่ว่าอาศัยดินกับหินนั่นหุ้มห่อไว้รัศมีของทองคำอันนั้นจึงไม่ปรากฏแม่แก้วก็เหมือนกัน ที่ว่าใสที่สุดก็คือแก้วแต่เมื่อจมอยู่ในดินในหินก็ไม่มีแสงออกมาพอขุดค้นเอาจากดินจากหินออกมาแล้วอย่างนี้มันก็ส่องแสงสว่างออกมาทันทีเลยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยเมื่อบุคคลใดมาฝึกฝนอบรมจิตนี่ให้สงบระงับ จากนิวรณธรรมทั้งห้าประการนั้นได้จิตของผู้นั้นก็ย่อมผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วนี่ก็หมายความว่ามันก็เหมือนอย่างที่กดสวิตช์ไฟฟ้าอย่างว่านั่นแหละมันก็สว่างจ้าออกมางั้นวันนี้จิตนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อทำให้สงบลงไปแล้วมันก็มีความสว่างสวัยเกิดขึ้นมาพอนึกว่าอยากจะรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจอย่างเพียงนั้นที่พระพุทธเจ้าจัดตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหนออย่างนี้นะพอวิตกขึ้นเท่านี้แหละมันก็รู้ก็เห็นไปสุดแล้วแต่ว่าปัญญาของใครจะมากแค่น้อยเท่าไหร่มันก็รู้ขึ้นมาได้ว่าความเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์มันก็เริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอันนั้นมันก็แสนยากแสนลำบากอย่างนี้มันก็เห็นไปได้ด้วยปัญญานั่นนะพอเวลาคลอดนี่ก็แสนลำบากบางคนก็คลอดยากถึงได้ก็ผ่าท้องออกมาต้องลำบากทั้งลูกทั้งแม่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติของเกิดเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์ไปโดยลำดับไปทุกข์แต่อยู่ในท้องเวลาจวนจะคลอดออกมาก็เป็นทุกข์คลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยแม่อาศัยผู้อื่นช่วยประคับประคองเลี้ยงดูเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นทุกข์พอมาหากินแบบนี้นะนั่นเนี่ยหาใส่ปากใส่ท้องแล้วจะไปอาศัยกินแต่กับมารดาบิดาหรือพงศาคณาญาติอื่นๆก็ไม่ได้เลยต้องแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี้มาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักเกินขอบเขตเพราะอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายลงมือทำงานไม่หยุดยั้งไม่มีเวลาพักผ่อนก็ถึงร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมลงไปบางคนก็อายุสั้นอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขก็ตายไปแล้วเพราะเหตุว่ามันกลากกรรมการงานเกินขอบเขตก็มีนะบางคนนะอายุไขยังไม่หมดก็ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาความอยากอันนั้นแหละมันเมื่อบุคคลบรรเทาตัณหาลงไม่ได้แล้วตัณหามันครอบงำจิตใจแล้วมันก็ใจก็มีแต่ความอยากเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อมันอยากมากมันก็บังคับกายวาจานี่ทำการทำงานลงไปยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นเนี่ยอดนอนอดอาหารเพราะคร่ำเครียดในการงานหน่อยหนึ่งก็โรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปนอกจากโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ความแก่ความชราอันใดก็ครอบงำไปร่างกายก็ทรุดโทรมลงลุกก็ยากนั่งก็ยากฟันก็โยกคลอนเจ็บปวดเคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวกตาก็มองอะไรไม่เห็นชัดหูก็อื้อฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดมูลนี้ลองสันนิษฐานดูสิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นสภาพของร่างกายอันนี้ มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นจริงๆทีเดียวแหละแล้วสุดท้ายเมื่อรู้ว่าตนจะตายอย่างนี้ยิ่งเป็นทุกข์ใจหลายสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งในใจแล้วก็เป็นทุกข์หลายแล้วทีนี้กลัวตายก็กลัวกลัวพัดพลากจากของรักของชอบใจต่างๆในโลกอันนี้ก็กลัวนั่นแหละความทุกข์อะไรๆมันก็ไปรวมลงเวลาจวนจะตายนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้ายังตรัสว่าความตายเป็นทุกข์บางคนว่าอ้าวตายไปแล้วมันจะไปรู้จักอะไรล่ะทำไมจึงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเมื่อรู้ว่าตนจะตายนี่สินี่แหละมันเป็นทุกข์อ่ะ หมอช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้นะนี่มันเป็นทุกข์หลายแล้วผู้ที่ไม่รู้เท่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วก็ย่อมเป็นทุกข์และก็สะดุ้งหวาดกลัวดังนั้นในอภินหาปัจเจกนั่นนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกวันทุกวันเลยนึกว่าเราเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วมันต้องแก่มันต้องทรุดโทรมไปแล้วก็มีโรคภัยมาเบียดเบียนบัดนี้เมื่อร่างกายทรุดโทรมไปแล้วเวลายังหนุ่มแน่นภูมิคุ้มกันมันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายนี้เว้นเสียแต่กรรมเวรหนหลังเนี่ยมันจะตามมาสนองเอาแต่ทีนี้พอถึงวัยชรามาแล้วนะไอ้ร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมลงไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้ก็น้อยลงไปทรุดโทรมลงไปไม่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้แหละเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันทรุดโทรมลงไปแล้วนี่รับประทานอาหารก็ไม่ได้เต็มที่เลยรสชาติของอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มนอนก็หลับไม่ได้มากหลับไปนอนหนึ่งแล้วก็ตื่นอะไรอะไรมันก็ลดน้อยถอยเบาลงเบาบางลงไปเลยสังขารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วหากไม่ยอมรับรู้ความทุกข์ของร่างกายสังขารอันนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะมีแต่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบลงไปนั่นแหละจึงยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงความทนได้ยากลำบากของร่างกายสังขารอันนี้จึงยอมรับว่าโอ้เป็นความจริงอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะต้องวิตกแล้วเราจะกอบโกยเอาไปทำไมบัดนี้เราจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกอันนี้ทำไมในเมื่อมาอาศัยโลกอันนี้อยู่แล้วก็โลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามใจหวังเลยใครจะไปอยากสุดโทรมล่ะมีอัตภาพร่างกายนี้มาแล้ว